Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het planbureau voor de leefomgeving dat berekeningen maakt voor het kabinet. De cijfers van het planbureau waren gisteren het middelpunt van discussie, omdat voor het berekenen van de energiekosten oude gegevens waren gebruikt. Die gegevens worden nu ook gebruikt voor het doorrekenen van het klimaatakkoord. Het planbureau ziet geen problemen, omdat het klimaatakkoord gaat over de periode tot 2030. En dan zijn oude cijfers maar relatief, zegt een woordvoerder. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes, meldt de Telegraaf. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren op een dag stil. De sprinters rijden onder meer van Den Haag naar Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. Een reizigersorganisatie zegt in de krant dat er onervaren personeel op de treinen rijdt en dat de sprinters niet genoeg zijn getest. Dat klopt niet, zegt de NS. De vervoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn 7 Syrische vluchtelingenkinderen uit 1 gezin om het leven gekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 14 jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. Ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend. De tiener die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een Vietnam-veteraan heeft een schadeclaim van $250 miljoen ingediend tegen de Washington Post. In het filmpje lijkt het alsof de tiener Nick Sandman in Washington een man van Indiaanse afkomst strijdt. De beelden gingen de hele wereld over en volgens Sandman is hij door de krant weggezet als racist. Het weer vandaag op veel plaatsen droog met nu en dan zon. In het noorden meer bewolking met kans op wat regen. Het wordt vandaag 9 tot 12 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow. Yes, we hadden het over online daten en er kwamen nog wat appjes binnen daarover. Michael, die schrijft mij het volgende. Dating sites, ook de hele dure, zijn oplichting. In het begin krijg je veel matches en mailtjes. Die stroom droogt geleidelijk aan op en dan gebeurt er niets meer tot je termijn verloopt en je weer kunt betalen. Mijn profielen zijn altijd netjes en volledig ingevuld en wordt straal genegeerd. Ik heb ervaring op Pepper, Lexa en Parship. Mijn resultaat na 1 jaar het dure Parship, 1 date en die op niets uitliep. En zo van mij verschilde dat ik me afvraag waarom ik al die psychologische profielen ingevuld heb. Er wordt een akelig spel gespeeld met als inzet wanhopige singles. Waardeloos groeten van Michael. Rob die komt nog even terug op het verhaal van Richard. Hij zegt dat op die site vaak ook staat dat het om fictieve profielen gaat. Dus dat er geen echte concrete afspraken mogelijk zijn. Zelf heeft hij een ex via Tinder leren kennen. Maar dat is dus inmiddels zijn ex. En Henk die komt nog met een tip voor iedereen. Verliefd raak je op de aandacht en geil word je niet van een beeldscherm. Anyway, soms zal er wel een succesverhaal zijn. Daar adverteren ze dan mee. Maar de kans is echt te klein, denk ik. Nou ja, ik vond het verhaal van Jurgen vond ik anders wel echt heel mooi. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Gisteren zijn naar schatting 200 taxichauffeurs afgereisd naar Den Haag om te protesteren tegen taxiorganisatie Uber. Voorafgaand aan het protest treden de taxichauffeurs met slakke gang vanuit Amsterdam en Rotterdam naar de Hofstad. Deze Amsterdamse taxichauffeur legt uit wat ze in Den Haag gingen doen. Wij gaan een hele vreedzame demonstratie gaan houden. Petities worden aangeboden. Ze protesteren tegen taxidienst Uber. De taxichauffeur legt uit aan AT5 waarom ze in actie komen. Wat is er met Uber? Wat is er eigenlijk niet met Uber? AT5, ik hoef het jullie niet te vertellen wat de laatste maanden gebeurd is. Kijk, Uber is nu vijf jaar op de markt. Zijn binnengehaald door de regering. En de regering neemt nu niet zijn verantwoordelijkheid om ook Uber er weer af te zetten, omdat het gewoon gebleken is dat het een drama is bij Uber. De taxichauffeur doelt op de vele ongelukken die de laatste maanden zijn veroorzaakt door Uber-chauffeurs. Soms zelfs met dodelijke afloop. En dat zorgt ervoor een enorme stijging van de premie die taxichauffeurs betalen voor hun verzekering. Hierdoor voelen de chauffeurs zich gestraft voor de misstanden bij de concurrent. Maar dit is niet het enige wat deze chauffeur stoort aan deze taxidienst. Je staat hier met allemaal kwaliteitschauffeurs. We hebben allemaal mensen, allemaal de papieren zwaar geïnvesteerd in het hele bedrijf. Het zijn allemaal stuk voor stuk jongens die het vak geleerd hebben. Echt kwalitatief hoogstaand. Nou, Uber. Klaar. Uber is gewoon de eerste beste van straat afgeplukt. Kan voor helemaal niks. Kan niet gaan taxi rijden. Weten niks. Hebben geen stratenkennis. Spreken de taal niet. Mijn jongens hebben een baan. Ik gun ze die baan, maar niet op deze manier. Ja, nu moet ik wel even eerlijk toegeven dat ik wel eens in een Uber heb gezeten waarbij ze wel gewoon de taal spraken en er super netjes waren. Maar oké, veel mensen die vaak gebruik maken van taxis vinden Uber juist dus een verademing, omdat het goedkoper en makkelijker is dan een gewone taxi. Ook dat. Ook chauffeurs zien de voordelen van het werken voor Uber. Een paar chauffeurs vertellen waarom ze zo graag voor deze dienst werken. Ik doe UberX naast ander werk. Ik run een vertaalbureau in het Arabisch en in het Nederlands met mijn vader. Het heeft mij de beslissing doen nemen om voor mezelf te beginnen. Het is veilig, het is duidelijk en heel handig. Flexibiliteit is een heel belangrijke reden voor mij, want ik kan hem dus aanzetten wanneer ik wil en ik kan hem uitzetten wanneer ik wil. UberX heeft mijn leven veranderd in de zin dat ik nu meer verdien. Ik verdien als UberX partner tussen de 750 en 1000 euro per week. Ik werk tussen de 20 en 40 uur per week. Ik kan het op dit moment perfect combineren met mijn vaste baan. Ik vind UberX heel goed geschikt voor vrouwelijke chauffeurs. Juist omdat het gewoon heel efficiënt werk is met de app. Geen contant geld nodig, je hoeft niet op de standplaats te staan. Het biedt met straattaxis te maken. Iedereen die het leuk vindt om met mensen te praten en om te gaan, dat die UberX kunnen gaan rijden. En die zou ik het ook erg aanraden om dat te doen. Je bent lekker tussen de mensen. Je komt op plekken waar je eigenlijk nooit, zeg maar, komt in de stad waar je vandaan komt. En dat is wel een lekker gevoel, ja. Ja. De manier van taxirijden met Uber klinkt dus vooral erg vernieuwend. Al zitten er wel wat haken en ogen aan. Zo hoeft een chauffeur bijvoorbeeld geen certificaat of diploma te hebben om te gaan rijden via Uber. De vraag is dan ook, als Uber zo goed werkt, op enkele ongelukken na, en zoveel voordelen biedt, is het dan eigenlijk niet gewoon aan de traditionele taxicentrales om zich aan te passen aan de huidige tijd? Dus weg met die centrales, met telefonistes, en op naar apps en flexibele chauffeurs. Volgens mij kunnen dan ook die kosten omlaag. De stelling is dus, de taxibranche moet openstaan voor vernieuwing. 0800-1121. Ik praat er graag met je over. 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1 app. overigens meer aandacht voor Michael Jackson, die je net hoorde met Love Never Felt So Good. We hebben het over de taxidienst Uber. Martin, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Morat. Ja. Positief, ja. Negatief? Negatief. Even heel kort over dat daten. Mijn zoon is een jaar geleden gedate via Tinder. En ja. Die woont samen nu. Gaat hartstikke leuk. Was ja. Gewoon gratis. Ja. Dus dat zijn ook hele goede verhalen. Oh ja, ja want van Tinder is gewoon swipen. En dan heb je een match. En als dat al vrij snel gebeurt, hoef je ook geen... Je hoeft geen pakket te kopen. Je kan ook gewoon een basic assortiment. Dat kost gratis. En als je elkaar met, kun je met elkaar klitsen. Is het leuk. Ga een keertje afspreken. Dat erbij gedaan. En hij is nog steeds samen na een jaar. Ah. Dus dat is hartstikke leuk. Leuk. Nog een positief dus verhaal. Kost ook niks. Top. Hey, Uber. Gisteren in Amsterdam. Ik reed op de Overtoom. Hartstikke druk. Richting centrum. En dan is het best wel druk. En dan heb je de linkerkant een trambaan. En met name Uber-taxis, die herkend zijn de blauwe kentekens, zonder bord op het dak. Het gaat dan over de trambaan en dan gaat het proberen weer rechts in te voegen, omdat ze bij een tramhalte dan geblokkeerd worden. Ja. Het rijdt maar links en rechts. Mogen Ubers gebruik maken van de trambaan? Nou ja, het is een taxi, dus officieel mag je gebruik maken van de trambaan. Nee, want ze hebben niet allemaal een trambaan ontheffing. Nee, dat kan. Maar als je het ziet, en ik denk dat als je daar staat staan als agent, kan je een heleboel boetes uitschrijven. Het zit op de trambaan en dan wordt er bij de trambaan een beetje druk, dan gaan ze snel eraf. En dan zodra de mogelijkheid weer is, schieten ze weer op die trambaan om een paar auto's in te kunnen halen. Je wordt links en rechts ingehaald. En als je dan ook opgeplet, dus ze zitten altijd op hun telefoon te kloten. Ze zijn niet met verkeer bezig. Een ander soort chauffeurs. Dat is wat je zegt. Het is niet opgeleid. Hè? Als mijn oom is vroeger taxichauffeur geweest. En dan praat ik over 20, 25 jaar geleden. En die moest een hele opleiding doen. En die moest er een examens voor afleggen. En die moest een vergunning aanschaffen. Mm-hmm. Ik geloof zo rond de 100.000 gulden toen wat betaald heb. Om een taxi te kunnen krijgen. Ja. En ja, als je zo'n in Amsterdam een TCA-taxi neemt. En je gaat ergens naartoe. Dan krijg je wel een klasseauto. Je ziet soms blauwe kentekenautootjes rijden in een Renault Clio. En dan denk je, ja, als je twee grote koffers hebt en je moet met je vrouw naar Schiphol en je koffer op de achterbank. Dat is natuurlijk waar, Martin. Maar laten we eerlijk zijn, je betaalt er wel voor. Hè? Als je in zo'n klasse auto gaat zitten en een auto die daar zijn vergunning voor heeft gehaald. Ik vind het prijsverschil erg groot. Jawel, maar je hebt vergunning gehaald of examen ervoor moeten doen. Hè? Want je schrijft je nu in, je krijgt een vergunning en je bent taxi. Zonder dat je wat weet. En zonder dat je straatkennis van Amsterdam hebt. Ja. En dat was vroeger niet. Vroeger ging je er gewoon echt voor leren. En dan ging je examens doen. En dan reed je ook gewoon met je taxi. En dan zei hij, ik wil van dit punt naar dat punt. Welke route moet ik nemen? Vraag het nu dan aan een gemiddeld taxichauffeur. En ze weten het niet. Hoe vaak neem je zelf de taxi in Amsterdam? Ik denk een keertje of 5, 6 per jaar. Ja, dat is wel heel weinig. Ja. Ik reis niet heel veel met de tram of met de taxi. En ik neem altijd een taxi. Ik ga 3 keer per jaar op vakantie. Dus ik heb 3 keer per jaar nog een taxi vanuit mijn huis Zandvoort naar Schiphol. Ja, wat zal het zijn? 40 euro? Dan ben ik ongeveer 90 euro heen en weer kwijt. En dan word ik netjes opgewacht. Ze houden mijn vlucht in de gaten. En op dat moment, als ik buiten kom en mijn koffer staat, mijn taxi klaar, die brengt me naar huis. En dan betaal ik 90 euro voor van Zandvoort naar Schiphol. En ik word s'nachts of overdag, wanneer je weer landt op Schiphol, word je weer netjes opgehaald. Weet je, en dat misschien waarschijnlijk iets meer betalen dan een Uber. Maar gewoon een goede auto. Een grote auto, genoeg ruimte. En een chauffeur die weet waar hij mee bezig is. En als ik gewoon om me heen kijk, en ik weet niet hoeveel bellen er nog meer zijn. Ik rij heel veel, met name in Amsterdam. Het is één chaos op de weg met allemaal blauwe kentekens. En dan gaat links en rechts en het zit op een telefoon te spelen. Prima. Willen ze wat veranderen, dan zouden de TCA die zou wat aan zijn tarieven moeten doen. Alleen, je krijgt wel meer kwaliteit. Jij wil dus graag extra jij wil graag betalen voor die extra kwaliteit, voor wat zekerheid, hè? Ja. Want ze letten dus op je vlucht. Ja, absoluut. Absoluut. Oké, duidelijk. Maar je bent het er wel mee eens dus dat de duurdere taxicentrales, hè, dus de gewone taxicentrales, misschien toch meer met de tijd mee moeten, zodat die prijzen alsnog omlaag kunnen gaan, zodat ze kunnen concurreren met die Ubers bijvoorbeeld. Ja, wil jij zorgen dat jij in de markt blijft? Hè, want het is een vrije markt. Wil jij zorgen, dan ga je betere kwaliteit, dan zou je een betere kwaliteit moeten leveren voor een concurrerende prijs. Dat bedoel ik inderdaad. Okay. Zo werkt het in elk bedrijf. Martin, dankjewel. Graag gedaan, Mark. Yes, we hebben het dus over die Ubers versus de taxichauffeurs. Moeten de traditionele taxibedrijven zich niet zo aanpassen, zodat ze in ieder geval 2019 zijn? Dat ze bij tijd zijn en dat die prijzen ook omlaag kunnen? Dat is wat ik me afvraag. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de studio. Of je appt me en dat kan via de NPO Radio 1 app. René, goedemorgen. Goedemorgen, Moerad. Ja. Ja, ik ben het er totaal niet mee eens met die beste man die je er net aan de telefoon hebt gehad. Ik heb zelf, moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit Uber gebruikt. Maar ik ga regelmatig naar Engeland en dan neem ik een taxi. Het maakt me niet uit in wat voor auto dat ik stap. Het is een normale taxi met een magneetsticker aan de zijkant. Die bouw je ook via een centrale op. Daar kan je een partij kilometers mee maken. Voor een prijs dat je zegt... Nee. Dat is nog eens redelijk. Echt waar? Wat is dat voor iets? Ik vraag me af wat dit voor een taxi is. Dus het is niet een Uber? Het is gewoon een... Ja, als ik in Leeds ben, dan is het in Engeland. Dat is gewoon een taxi via een centrale. Er zit een magneetstickertje op. Meestal zijn het van die beetje combo-achtige dingen waar je met z'n 4 of 5 achterin kan zitten. Ja. Maar je hebt ook gewoon een Dacia Logan of zo. Of een normale auto, zeg maar, waar iedereen mee rijdt. Nou, daar kan je gewoon een heel stuk mee rijden. En dat kost bijna niks. En nou, ik ga wel eens van Overschie in Rotterdam naar het centrum. Nou, dat is nog geen 5-6 kilometer. Als ik dat met een gewone gereformeerde taxicentrale doet, dan ben ik gewoon bijna €20 kwijt. Ja, en dat is dus waar het om gaat. Hè. Het is zo duur. Ik zit niet te wachten op iemand die met een Mercedes van €70.000 bij mij voor de deur komt, die ik dus in principe moet afbetalen. Dat is zijn keus geweest om een dure auto te nemen. Ja. Ja, oké. Okay. Het is leuk dat je dit vertelt, René. Laten we het even voorleggen aan Ben. Ben, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben toevallig taxichauffeur, maar laten we het nou even over hebben waar hij nou net over praat, over €70.000 auto, dit en dat. Ja. Ik wil alleen maar zeggen, weet je, de prijzen die in de meter staan, die hebben wij niet verzonnen, dat komt vanuit de staat. Dus? Dus, zeg het maar. Oké, okay, dan moet dan... Oké, maar jullie zijn dus met z'n allen... Dan moet de ander toch... Waarom kan de ander dan wel goedkoper rijden? Nou, omdat dat een hele oververkapte iets is, dat Uber. Dat is hetzelfde met die pizzaboeren. Die voor 3,95 een pizza verkoopt voor ventjes die van 16, 17 jaar zijn die achter een pizza overstaan. Kijk, en als wij daar allemaal mee door blijven gaan, ja, dan gaan we allemaal kapot. Want niet die prijzen, die instapprijzen, die komen niet vanuit een taxicentrale. Nee, maar ik denk niet dat we stand kan houden. Dat gaat niet. Je moet met de tijd mee. Ik heb vroeger bij een Grieks transportbedrijf gewerkt. Die mannen moesten ook, net als die taxichauffeurs, een vergunning kopen. En dat was dan hun pensioentje in principe. Want die konden ze weer doorverkopen. Dat was ook zo voor rond. Maar ik ben er Maar op een gegeven moment is dat niet meer te houden. Dan gaat dat weg. Ja. En ik snap best dat, is toch met dat alles mensen ook? Die nu via een taxicentrale rijden en... die vastgestelde prijzen van de staat hebben... ja, ik snap best dat die balen. Ja, maar wij zijn toch niet degene die prijzen bepalen? Dat is toch de staat? Oké, okay, Ben, maar dat dan nu zeg je iets waar ik iets mee kan. Jullie zijn demonstreren, hè, tegen Uber. Maar jullie moeten niet tegen Uber demonstreren... maar dan tegen die prijzen van de staat. Nou, ja. Daar zijn ze toch naar het Malieveld voor gegaan? Daar is toch ook de staking voor geweest? Wat ik weet is dat tegen Uber. Ja, en tegen de prijzen. Want volgens mij rijdt Uber voor 80 cent per kilometer. Mm-hmm. En de verzekeringen zijn omhoog gegaan en allemaal dat soort dingen. Ja, maar willen jullie nou dat een Uber-rit meer gaat kosten? Of willen jullie dat jullie prijzen omlaag gaan? Ja, dat ligt niet aan ons. Nee, maar wat willen jullie? Dat is gewoon de vraag. Ja, wat willen jullie? Je wil gewoon je werk behouden. En de concurrentie gewoon zo gezond mogelijk maken. Maar ja, het is blijkbaar kapot gemaakt. En hoe ver gaat het dan nog? Ik, Ik vind een stukje van nog geen 5, 6 kilometer voor 20 euro vind ik niet realistisch hoor. Nee, hadden vroeger mensen hadden daar vroeger helemaal geen problemen mee. Maar het geld raakt ook op bij de mensen. Ja. Dus mensen gaan, kijk, als jij een pizza op de hoek kan bestellen voor een tientje die door een echte pizzaboer besteld wordt. Of je kan een pizza halen voor 3,95. Ja, de mensen maken gauw een keuze. Mensen kijken ook naar de geld. Ja, precies. En daar moet de traditionele taxi, denk ik, op inspelen. Ja, maar dat is de staat die deze prijs hanteert. Nee, dat begrijp ik. Dit komt niet vanuit de taxidiensten. Ik begrijp het nu. Dus de staat zou dan bijvoorbeeld die vergunningen een stukje goedkoper moeten maken. Want en de prijs per kilometer omlaag gooien of de instapprijs. Ja, dat soort dingen, ja, daar zou je aan moeten werken, ja. Maar hoe valt dat nou nog op te lossen? Nou, Ben, waarom ga jij eigenlijk geen Uber rijden? Omdat ik gewoon vasthoud aan het bedrijf waar ik voor werk. Dat bedrijf ben ik groot mee geworden en dat vind ik een fijn bedrijf, klaar. Maar als dat een zinkend schip blijkt? Ja, dat moet maar blijken, weet je. Dat zal de toekomst uitwijzen. Kijk, ja. Ik rij voor de RTC Rotterdam, dus die man weet waar hij over praat. Mm-hmm. Het oudste bedrijf uit Rotterdam. Kijk, ik hou van dat bedrijf, weet je. Klaar, ja. Laten we zeggen. Kijk, hou ervan, weet je, het is mijn baan. Ik sta altijd klaar voor de RTC. Dat is mijn bedrijf, klaar. En maar loyaliteit speelt hier een rol, ik hoor het al. Je bent loyaal aan het bedrijf en je gaat er dan niet zomaar weg. Ja, ik ben loyaal aan het bedrijf. De gerenommeerde taxibedrijven, ja, ik heb ook. Want er zitten heel veel Turkse gasten op die taxi. Er zitten ook gasten bij. Die moeten. Nee, dat maakt in principe niet uit. Maar als ik instap en ik zeg dat ik naar de West-Sierlingen moet. En het eerste wat hij doet is zijn navigatie, want hij weet niet waar het is. Dan denk ik. Jullie zijn toch zo goed? Je moet toch stratenkennis en een examen daarvoor doen. Maar blijkbaar is dat ook al afgegleden. Dus ook dat wordt minder. Maar wel die prijs hoog houden. Ja, maar dat. Nogmaals, dat legt dan snap ik. Dan snap ik dat dat vastgestelde prijzen zijn, maar dan is het niet realistisch meer. Bij ons krijg je 25% korting, zover ik weet, of 20%. Wij hebben ook een Apple Cap. Ja, oké. Dus jullie werken er wel aan. Ben, dankjewel voor je verhaal. René, ook jij, dankjewel voor je tijd. Dank jullie wel. Bas, goedemorgen. Jij bent trambestuurder. Ja, ik heet Ron. Goedemorgen. Oh, Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hai, hai. Ik had eigenlijk even een opmerking of wat betreft de vrije trambanen, de vrije trambusbanen. Ze mogen er helemaal niet opkomen als ze geen passagiers hebben. Ook niet dat is niemand bekend schijnbaar. Al heb je dus een trambaanontheffing. Ja, dan mag je er niet opkomen als je geen passagiers hebt. Oké, dit is inderdaad voor de meeste mensen denk ik nieuwe informatie op dit moment. Als ze daar in die auto's kijken, dan zijn ze allemaal leeg. Ja. Dus daar kunnen ze voor beboet worden. Daar zit geen passagier in. Oeh, Ron. Ik weet niet wat er met de telefoonlijn aan de hand is. Ja, sterf. Ja, ik weet echt niet. Ja, de lijn sterft inderdaad een beetje uit. Er zitten zeg maar gaten in het geluid. Ja, ik hoor het. Ja. Ja, maar je bent er weer. Ja. Ja, maar ze mogen dus niet op de vrije trambaan komen als ze geen passagiers bij hun hebben. Dan moeten ze over de rijbaan. Oh. Ze mogen 100 keer een ontheffing hebben, ja. Maar die geldt alleen als ze passagiers hebben. Vind je het irritant als je zo'n lege taxi dan ziet rijden op je trambaan? Ja, dat is het natuurlijk. Maar we hebben er in zoverre last van als trambestuurders. Dat als ze wel passagiers hebben, dan komen ze aan de linkerkant de tram voorbij als je de halte voorbij rijdt. En dan stoppen ze alleen vlak voor je midden op straat en dan gaan ze passagiers aan staan laden. En dan vraag ik maar van joh, blijf even achter die tram, want dan kan ik door. Ja. En dat gebeurt dus niet. Nee. Ze gooien me gewoon voor het trap op die rem en gaan koffers uit van laaien. Ja, dan vraag ik me van, wat ben je daarmee bezig? En als je een tingeltje geeft, en dan praat ik over een tingeltje hoor, niet echt helemaal blijven bellen. Nee, je hebt het echt over gewoon echt even een tingeltje. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een middelvinger. En dat gebeurt in 99% van de gevallen. Het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar. Ongeacht welke taxidienst? Ja. Ongeacht welke taxidienst. Als je even op het belletje tikkelt, dan krijg je een middelvinger en dan gaan ze gewoon door met degene waar ze mee bezig zijn. Ja. Nou, het is gewoon te gek voor woorden. Het is gewoon asociaal volk wat erop zit. Dankjewel. En we hadden heel vroeger. Ja, nog één klein dingetje. Ja. We hadden heel vroeger hadden we op het eind van Tramline 2 een taxistandplaats. En er zaten die mensen TCA, dat waren heerlijke, echte, nette chauffeurs. Die zaten bij ons koffie te drinken. En als we dan onderweg waren, werd er gedag gezegd. En allemaal dat soort zaken. Moet je nu kijken wat eruit zegt. Het is onvoorstelbaar, ze rijden zo uit van de banen. Oh. Ja, ik lees hier ook Barry, die heeft mij taxicentrale Amsterdam. Eén grote maffiabende. Hij moet er niks van hebben. Ja, er is wel het een en ander veranderd, hè, in die taxiwereld. Het is verhard. Ja, dat is het zeker. Ja, dat is het zeker. Ze hadden het nooit vrij moeten gooien. Die jongens van die TCA, die deden heel goed hun werk. Die betaalden een hoop geld voor een vergunning. En die worden nu eigenlijk gedupeerd door het zootje, want dat noem ik het maar, wat er nu op die taxi zit. Want het is een en al bende. Ja. Dus niemand is zich aan de verkeersregels houdt. En net wat die andere man ook zei, ze vliegen van links naar rechts. Die treinbanden op ze aan door rood licht. Ze maken overtreding op overtreding. En er wordt in principe eigenlijk helemaal niet opgelet of weinig aan gedaan. En dat vind ik toch wel een zeer schamele bedoeling. Want als ik met mijn telefoon in mijn oor zit, want ik sta nu op een benzinestation. Ja. Maar als ik ga rijden en ik zit met de telefoon in mijn oor, dan heb ik een groot probleem. Want dan ga ik aan de kant van €350. Terwijl een andere taxichauffeur die zit constant maar op zijn telefoon. En die wordt niet aan de kant gezet. Ja, ja, vreemd verhaal inderdaad. Ja. Ja, dat is ook zo. Ben je onderweg naar je werk? Moet je rijden zometeen? Nee, ik heb mijn vrouw naar Schiphol gebracht. Ah, wauw, die is op vakantie en jij blijft thuis. Ja, ik blijf even thuis met de hond. Ah, wauw, wat een goede reden ook, de hond. Maar ik moet ook werken natuurlijk. Ah, dus, dat is het. Okay. Nou Ron, dank je wel voor het delen van je verhaal. Ja, graag gedaan hoor. Sterkte met succes met de uitzending. Dank je. Rob, die appt mij via de NPO Radio 1-app, die is het volledig eens met René. Hij schrijft, zolang de oplichters van officiële taxis €70 rekenen voor 35 kilometer. En Uber, die doet dat voor de helft, dan lijkt mij de keuze niet zo moeilijk. Ik werk in de transport en daar wordt ongeveer 50 cent per kilometer gerekend. Dus waarom rekenen taxis €2 per kilometer? Heb in Miami perfecte ervaringen met Uber gehad? Betalen met creditcard, perfect qua communicatie. Go Uber, als het aan Rob ligt. Corrie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil even reageren, want ik heb toch wel ervaring met gewoon ervaren taxichauffeurs in Amsterdam. Dat ze ook een sociale functie hebben. Is dat zo? Oh, kunt u trouwens de radio uitzetten? Want ik hoor het echt. Ja, heb ik gedaan. Oh, oké, okay, dankjewel. Ja. Ze hebben een sociale functie. Ik heb daar mooie verhalen van. Ik bedoel, de Uber-taxi die rijdt vooral, is mijn ervaring, op geld en kijkt niet om zich heen. Terwijl de gewone taxichauffeurs, die hebben een heel goed plaatje van wat er in Amsterdam bijvoorbeeld gebeurt. Ik heb een ervaring met een kind van mijn zus, die psychotisch was en door de stad dwaalde. Mm-hmm. En er waren dus taxichauffeurs die op standplaatsen stonden en haar in de gaten hielden en ook contact met de politie maakten. En Uber-taxis die rijden echt, naar mijn idee, alleen voor het geld en kijken niet om zich heen. En die sociale functie van de gewone taxichauffeurs in contact met politie en wat ze daar dus in verband kunnen brengen en wat er in de stad gebeurt, dat is volgens mij onderschat. Want ze hebben haar echt opgenomen en ergens naartoe gebracht zonder dat ze geld vroegen. Oh, wat goed. En dat wil ik toch wel even melden. Ja, het gaat dus ook om de sociale functie van de gewone taxichauffeurs. En dat heb je dus nooit teruggezien bij zo'n Uber-chauffeur. Nee, ja, het is natuurlijk wel een stuk goedkoper als je zelf een taxi neemt. Maar de sociale functie van een taxichauffeur in een stad, dat moeten ze zichzelf ook realiseren, dat ze daarin een hele goede functie hebben. Dat ze niet alleen maar voor het geld rijden, maar ook voor de omgeving en wat er gebeurt. En mijn ervaring is, ja, dat er taxichauffeurs waren die dat deden. Ja. En dat vind ik, dat dacht toch de taxichauffeurs die nu dus in het beetje ongereden geraken door die Uber-taxi, dat toch wel even bij stil moeten staan en ook gewoon zich moeten profileren op die functie die ze hebben. Duidelijk, Corrie, dankjewel. Oké, graag gedaan. We hebben het over taxichauffeurs en Uber-chauffeurs. Wil je meepraten, dat kan. op 0800-1121. So I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was boiling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. That goddess love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down. Luister naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. Bij Gaan houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks op je werk weer lekker kunt meepraten over wat er allemaal gebeurt. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die wordt verdacht van de fatale schietpartij waarbij rapper Vijs om het leven kwam. Het gaat om Silvano M. van 24. Vijs werd tijdens Oud en Nieuw in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer raakte in coma, waar hij 2 weken geleden uit ontwaakte. Volgens de politie was het een onbenullige kroegruzie, vermoedelijk de aanleiding voor de schietpartij. De Chinese Yang Fenlan heeft in Tanzania 15 jaar celstraf gekregen voor het smokkelen van slachtanden van zeker 400 olifanten. Dat meldt persbureau AFP. Fenlan heeft in zeker 860 slachtanden gesmokkeld tussen 2000 en 2014. 2 mannen uit Tanzania zijn ook veroordeeld tot 15 jaar celstraf. De 3 moeten gezamenlijk een boete van 11,5 miljoen euro betalen. Eva Jinek en Jeroen Pauw gaan opnieuw het land door met een verkiezingsprogramma. Dit keer doen ze dat in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Voor het programma bezoeken ze alle 12 provinciën en gaan ze niet alleen met politici in gesprek, maar ook met burgers over maatschappelijke thema's bij hun in de buurt. Daarnaast zijn er ook bekende cabaretiers te gast en wordt het laatste campagnenieuws gebracht door politiek verslaggever Jair Verwerda. Bij een ernstig ongeluk op de A1 bij Voorthuizen is gisteravond een 36-jarige vrouw uit Amersfoort om het leven gekomen. Volgens de politie belandde de vrouw met haar auto ondersteboven op de weg. Daarna botsten twee andere auto's op haar. Hulpdiensten zijn urenlang bezig geweest het beknelde slachtoffer uit de auto te krijgen. Maar pas aan het einde van de avond lukte het om de vrouw te bevrijden. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Nico Dorrestein in de NPO Radio 1-app. We hebben het over taxis en Uber-chauffeurs. De voor's en de tegens. Nico zegt goedemorgen. Naar mijn mening mogen de instanties die Uber eens beter tegen het licht houden. Heb laatst een aanrijding gehad met zo'n type en deze bleek onverzekerd rond te rijden. Daar stap je toch niet bij in? Groetjes van Nico. Arend, die heeft me ook ervaring met Uber in Polen. Werkt echt top. En je weet precies waar je aan toe bent, nog voordat je instapt. En je hoeft niet bang te zijn dat de taxi een blokje omrijdt om zo de prijs nog een beetje omhoog te drijven. Ruud, die zegt de Rijksoverheid bepaalt uitsluitend een maximumtarief. Het staat de taxibedrijven volledig vrij om onder dat tarief te rijden. Hey, dat is grappig, van die taxichauffeur uit Rotterdam. Die vertelde me juist dat het aan de overheid lag dat ze zulke hoge prijzen hanteerden. Hendrik Jan die schrijft, als vrachtwagenchauffeur heb ik slechte ervaringen met taxis op de ring in Amsterdam. Die schiet hier van alle kanten gevaarlijk voorbij als je met een extra lange lading rijdt. Elias, je hebt zelf een taxibedrijf, Elias. Hè? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja, vertel. Ik heb zelf een taxibedrijf en ik belde eigenlijk om even te reageren op de eerder taxichauffeur inderdaad uit Rotterdam. Ja. Die gaf aan dat er een maximaal tarieven door de overheid zijn bepaald. Ja. Dat is zo, er zijn tarieven door de overheid bepaald, maar de overheid heeft een maximaal tarief bepaald. Dus dat is de bescherming voor de consumenten eigenlijk, dat ze eigenlijk niet te veel betalen. En het is aan de taxibedrijven zelf om het tarief daaronder te zitten. En wat er eigenlijk gebeurt met de straattaximarkt, al die straattaxis, die rijden op de maximale tarieven. Dat is 3 euro nog wat per kilometer. Het klopt dat als je een ritje van een paar kilometer hebt, dat je al tegen de 20 euro aan zit. Dat is zo. En ik ben ook eigenlijk, sinds de komst van Uber ben ik ook eigenlijk blij, want Uber zorgt eigenlijk wel voor dat de tarieven daarin veranderen en dat er vaak van de taxi gebruikt wordt. En dat taxichauffeurs in Amsterdam en Rotterdam klagen, ik denk dat het een beetje met de mentaliteit zit van vooral wat oudere taxichauffeurs die al jaren in de branche zitten, die het andere tijden meegemaakt hebben. Dat die juist klaar is, omdat ze zien, er komt natuurlijk een nieuwe stroom van taxichauffeurs. Dat zijn jonge jongens die net 18, 19 zijn, 20 zijn. En die voor ongeveer kleine 1000 euro, kleine 1500 euro kunnen ze vergunning halen. Vroeger was het ook anders, want ik heb 5 jaar geleden mijn taxivergunning tijdens mijn studie gehaald. En ik moest daar verschillende toetsen voor afleggen. Ik moest daar echt een diploma voor halen. Daar werd echt van alles getoetst, van calculatie tot en met hoe je een bedrijf moet inrichten, hoe je met personeel moet omgaan, financieel management. Dus je moest daar echt wel, het was vergelijkbaar met de MBO niveau 4 diploma was het. En dat moest je hebben om een taxibedrijf te beginnen. Tegenwoordig heb je dat niet nodig. Dus je krijgt met 500 euro heb je al een vergunning en dan heb je nog een auto nodig. Met een kleine 10.000 euro ben je klaar om een taxibedrijf te beginnen. Dus je hebt een nieuwe stroom van studenten, van jonge jongens die in Amsterdam en Rotterdam voor Uber gaan werken. En ja, daar haal je inderdaad geen kwaliteit mee, zoals de oude taxichauffeurs die al jaren in de branche zitten, die van service weten, die de deur openhouden, ja. Die netjes rijden, ja. die aan de verkeersregels houden. Tegenwoordig de nieuwe chauffeurs in Uber, ze rijden snel, ze werken voor minder euro's per kilometer, dus ze moeten niet kilometers gaan rijden om vroeg geld binnen te halen. Dus ja, ik vind aan de ene kant vind ik het goed. We moeten met landelijk tarieven omlaag, zodat we meer afzet hebben, zodat er meer gereden wordt. Maar tegelijkertijd is het ook, ik snap het ook wel, van niet overal kan. Want ik heb mijn eigen bedrijf in de provincie en we hebben gewoon niet zoveel vraag. Dus soms moet je met de prijs hoog zitten om zeg maar rond te komen. Maar tijdens de drukke periode kan je natuurlijk ook met de prijs weer omlaag gaan. Dus het is een verandering in de branche. Waar je voor of tegen kan zijn, waar je verschillend over kan denken. Maar ik denk uiteindelijk, met de komst van de technologische ontwikkelingen zo, Uber en zo kunnen we niet natuurlijk verbieden. Het is mooi dat het er is, maar het is lastige kwestie. Omdat er voordelen en nadelen in zijn business meebrengt. Ja. Ik snap het. Maar jij hebt daar in Zwolle natuurlijk zelf niet zo heel veel last van, hè? Want Uber werkt niet in Zwolle. Nee. Gelukkig hebben we geen Uber in Zwolle. Dat zeg ik meer om, omdat wij kunnen nog ons tarief bepalen. Het is, zoals ik al aangaf, het is dus een periode wanneer het taxi op de show staat. Ja, dan moet gewoon de meetprijs gereden worden. Maar wanneer iemand bijvoorbeeld van tevoren belt en een rit, dat gaat ook om namelijk hoe lang een rit is of korte rit is. Ja. Dan kunnen we natuurlijk wel een tarief aanbieden. Dat zijn we nog vrij in. Het is niet zo van dat we altijd op de metertarief moeten rijden. Tijdens drukke periodes rijden we ook natuurlijk minuten. Dus vaker rijden, dus dan kunnen we ook met tarieven lager zitten. Dus hangt echt van het moment waarop die aanvraag van de rit binnenkomt. En ben je nu aan het werk? Ik ben nu aan het werk, ik ben nu onderweg naar Schiphol, klant ophalen. En dan weer terug naar Zwolle. Oké, zo, dat is een lekker ritje, Schiphol-Zwolle. Nou ja, het gaat tegen scherpe tarief, maar het is nu een tijdstip dat anders de taxi leeg staat. Dus het kan beter gereden worden dat het stilstaat. Ja, hey, Elias, dankjewel voor het verhaal. Oké, dank je. Heel goed, succes. Hoi, Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eigenlijk heeft Elias al verwoord grote delen wat ik ook vind. Maar luister, Murat, ik woon in Amsterdam. Mm-hmm. En ik wil gewoon van A naar B, meer niet. En dan interesseert het me geen sikkerpietje of die man de deur voor me openhoudt. Oh. Wat mij interesseert is dat ik gewoon van A naar B wil voor een schappelijke prijs. Ik zal je een voorbeeld geven. Recent ben ik gegaan van Monnikendam naar Amsterdam-Noord. Moest ik €40 betalen, €40. Ja, Monnikendam, dat voor is... normale... Ja, even voor de mensen, want niet iedereen komt uit de Randstad. Nou, 16 kilometer, 15 kilometer. Ja. Moet je €40 betalen, weet je. En bij Uber betaal ik de helft. En wat ik ook vind, met alle respect voor alle chauffeurs van vroeger... die zoveel geld verloren zijn, ik begrijp het. Ik vind het ook heel erg voor de mensen, zeker de gepensioneerden. Ja. Maar de branche moet er zelf eens over nadenken, de sector... hoe om het zelf op te lossen. Je kunt naar Den Haag gaan. Wat wil je nou in Den Haag? Uber, je moet weg. Ik zou je een voorbeeld geven. Neem ik dan de bouwsector. Ja. Nou, die is behoorlijk geplaagd door de Poolse of Bulgaarse jongens... stucadoors, loodgieters... Vroeger hadden ze allemaal, zeker loodgieters, moesten diploma's hebben voor gas, voor water. Nu kan iedereen die denkt van, nou god, ik zie een stukje koper leggen, ik bied maar eens loodgieter. Dus de markt heeft ook dit zelf op moeten lossen in de bouwsector, die bijna op zijn kont lag. Denk erom, taxichauffeurs, ik gun jullie het allerbeste, maar gaan het zelf oplossen in je eigen sector. De overheid helpt je niet en accepteer dat Uber er is, want ik, consument... En met mij nog velen, die kijken echt naar de prijs. Net als jij morgen een auto koopt, een fiets koopt... ga je ook naar de fietsenwinkel die een goede fiets levert... en toch het goedkoopste fietspakje. Ja. Want zo werkt het. Superduidelijk, Ron. Dankjewel. Oké, okay, dag Murat. Doeg. Dag. Hoi. Rick. Ja, goeiedag. Hallo. Hi. Ja, ik werk zelf in de transportsector. En daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Ja, wat die vorige man ook zei met de Poolse chauffeurs. Oh, echt waar? Want ik begreep net 50 cent per kilometer, toch? Ja, maar kijk, een Nederlandse chauffeur is hoog opgeleid. Of tenminste, die de chauffeursdiploma moeten halen, kost heel veel geld. En die Nederlandse bedrijven doen al die Hollanders eruit en dan trappen ze die Polen op de auto. Die een rijbewijs voor heel weinig geld halen, helemaal geen chauffeursdiploma hebben. En kijk, een taxichauffeur is natuurlijk wel een beroep waar service en veiligheid belangrijk is. Ja, maar je hoorde wat Ron net zei, hè? Ja? Ja, wat Ron net zei, dat telt ook wel, hè? Ron wil gewoon van A naar B. Jawel, maar kijk, de beroep service en veiligheid is wel belangrijk. Alleen ik ben tijdens de uitzending wel een beetje gedraaid. Want dan hoor je gewoon dat die taxibedrijven allemaal de maximale tarieven hanteren. Ja. Dus dan zou je het in principe zelf op moeten lossen bij de branche. Die prijzen moeten gewoon omlaag. Precies. Alleen ik vind wel Uber is dan het andere uiterste natuurlijk. Hè. Qua veiligheid is dat natuurlijk niet hoogstaand. Dus er moet gewoon een middenweg in komen. Dat er gewoon van een eerlijke prijs van A naar B kan. En wat is dan eigenlijk de tip die we zouden mee moeten geven aan de traditionele taxibedrijven? Dat die prijzen omlaag moeten. Dat ze niet allemaal die maximale prijs moeten hanteren. Want daar zijn hun eigen chauffeurs de dupe van. Duidelijk. prijzen omlaag. Dankjewel, Rick. Op social media wordt er ook volop gepraat over Uber. Arnoud Mulder die zegt ongelukken zullen ook gebeuren zonder Uber. Daar is geen correlatie. Het is wat dat websites die de service bieden om mensen te helpen elkaar te vinden, te verwarren met een werkgever-werknemerrelatie. Ik sta versteld ervan hoe krom de wereld in elkaar zit. Domme mensen, domme politiek, meningen verward met de realiteit. Mustafa die schrijft: Amsterdam heeft altijd kwalitatief taxibranche gehad. Overheid heeft dit ook ten alle tijden gesteund, totdat er Uber aan kwam kloppen. Corruptie is in het leven gebracht in Nederland anno 2019. Camilio die schrijft: waarom zoveel issues in Nederland met Uber? In Nairobi en Zuid-Afrika lijkt iedereen tevreden. En vallen er nooit een doden. Nooit. Martine, goedemorgen. Ja, hoi, goedemorgen. Sorry, ik moet de radio uitzetten. Ja, anders hoor ik je terug. Ja, daarom ook. Ja, nou, kijk, ik was erg onder de indruk van die mevrouw die vertelde dat taxichauffeurs een sociale functie hebben. Dat haar nicht psychotisch was en in de gaten werd gehouden door taxichauffeurs. Ja. Ik woon in Zeeland, daar is de situatie natuurlijk heel anders, maar ik heb dan combi-taxi. Dat kan je voor een euro of €2, omdat ik slecht ter been ben. Maar kijk, toen ik dat nog niet was, slecht ter been, gebruikte ik ook wel eens een taxi. Mm-hmm. En taxichauffeurs, dat zijn net kappers in de zin van, zij horen allemaal verhalen van mensen. Die vertellen ze aan ze en ze moeten discreet blijven en de goede weg weten en voorkomend zijn. Het lijkt me echt een moeilijk beroep. Dus ik rij wel goed, maar ik weet de weg nooit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, ja. Maar dat, hoe het in Amsterdam is, de laatste keer dat ik in Amsterdam een taxi heb genomen, dat was in 2003. En toen was mijn eerste man overleden en nou ja, dat doet er allemaal niet toe. Ik woonde toen al in Zeeland. Mm-hmm. En ik was bij hem, toen hij net gestorven was, dacht ik nou, ik blijf maar gewoon hier logeren. Maar ik had geen goede kleren om aan te trekken voor de uitvaart. Mm. En toen ben ik toch maandag met de trein naar Zeeland gegaan. En toen de volgende ochtend met gewoon net de goede kleren voor een uitvaart. Ik heb daar ook gesproken. Weer terug. En ik dacht, ik neem wel een taxi van Deventer, want die treinen reden niet betrouwbaar. Nou, in elk geval heb ik het gered. Maar een taxichauffeur die begrijpt dan de urgentie van dat ik naar een uitvaart moet, dat het moeilijk was. En ik stapte in die taxi en er kwam muziek van afscheid nemen, bestaat niet. Nou, ik begon bijna te huilen. Ja. En die taxichauffeur die zegt: oh, kom op, mevrouw, we brengen u weer netjes naartoe. En u zult op tijd zijn. En weet je. En dat zijn van, in mijn optie, goede taxichauffeurs. Die, het is een dienstbaar beroep. Ja. En hoe dat allemaal zit met die overheid, tarieven. En ja, daar snap ik niks van. Nee. Nee, en Uber heb ik ook helemaal geen ervaring mee. Nee, geen ervaring in Zeeland. Maar je bent in ieder geval erg blij met hoe taxi's het dus doen in Nederland. Ja, ik heb slechts één keer een nare ervaring gehad met een taxi. Hm. Dat was in Den Haag. Maar ja, kijk, nare dingen moet je vergeten, die moet je niet opgraven. Oké, dan ga ik er ook niet naar vragen, al ben ik wel nieuwsgierig, maar dan, laat ik het even aan me voorbij gaan. Ja, dat hoort er ook bij. Bedankt voor het gesprek, morgen. Tuurlijk, Martine. Jij dankjewel voor het bellen. Adrie, goedemorgen. Nee, met een taxichauffeur heb jij niet gedacht, hè? Nee, echt niet. Nog steeds? Nee. Wacht even. Je bent taxichauffeur geweest. Ik ben al te oud. Nee, maar goed. Ja. Maar in ieder geval, voor kort, inmiddels alweer 20 jaar terug, mm-hmm. laat ik het daar maar op die datum houden. In Amsterdam was de vergunning verlener. En die gaven per zoveel inwoners een vergunning uit. Het waren er 635 vergunningen. Op elke vergunning zat één auto en een reserveauto. Maar die vergunningen, die reden op dienstrooster. En de taxicentrale in Amsterdam, dat is een vereniging met leden. Ja. Snap je het? Dus die chauffeurs... Ja, ja, ik probeer alles even ook op te slaan. Dus per 635 inwoners in vergunning? Nee, per zeg maar 700.000 of 800.000 inwoners... waren er 635 vergunningen. Sorry. Ja. Oké. Ja. En Amsterdam, daar kun je een cirkel om hem heen trekken. Dat was het gebied van die vergunninghouders. Ja. Maar zo'n vergunninghouder, dat konden er zeg maar... op één vergunning konden twee of drie mensen zitten. Ja. Je had een baas, zeg maar. Die kon meerdere vergunningen hebben. Ja. Dus je had een vereniging. Die bestond uit zelfstandigen. Nou, die vereniging, die had je gewoon intact moeten laten. Maar Amsterdam was de vergunningverlener. Toen werd de provincie het en die verdeelde het in Noord, zeg maar in Amsterdam, Zaanstad en Meerlanden. En je had de gooi in Vechtstreek en dit en dat. Toen kwam er weer een herziening. En toen werd het landelijk, dit aantal vergunningen. Dus er was geen maatstaf meer op het gebied. Mm-hmm. Maar toen, zeg maar, dat het Amsterdam-Zaanstad en Meerlanden werd... toen stond in het kabinetsstandpunt, dat heb ik nog... het is moeilijk voor andere taxiondernemingen om deel te nemen... omdat de standplaats met de telefoonpaal... aan de Vereniging Centraal Bureau voor Taxis behoort. Dus dan moet je met je vereniging bij elkaar blijven. Maar de vereniging werd zelf al uit elkaar getrokken... dat gasten met een pieper gingen rijden. Toen kwam er een draagbare telefoon... waar ik nou midden in de dag mee zit te bellen. Ja. Dus de boel is uit elkaar gevallen door de techniek. Maar Uber, dat is gebakken lucht. Die Uber die neemt een telefoon aan... dan zegt hij, waar moet u naartoe? Ik moet van de Appelenstraat naar de Perenstraat. Drukt hij een knopje in, zegt hij, dat kost zoveel. Nou, dat kost niet zoveel, want het kost misschien wel 30% meer... als je dat op de meter rijdt, op kilometers, en wachttarief. Ja? Dus dan nemen ze het aan voor die prijs. Dan moet het nog eens voor de helft van de prijs. En dan moet diegene die het aanneemt... je moet nog 25% ervan nemen. Maar op het moment dat jij die rit aanvraagt... dan betaal je automatisch de rit. Dus daar wordt al geknepen. Nou, volgens mij betaal ik aan het einde van mijn Uber-rit. Pas hoor, want... Dat kan niet, want je betaalt per telefoon, toch? Ik betaal per creditcard. Maar mijn creditcard is gekoppeld aan mijn Uber-app... En als ik dan mijn rit aanvraag, geeft hij al wel een geschatte prijs. Maar dat is een geschatte prijs. Ja, een geschatte prijs. Ja. Nou, kijk, als ik nou slim ben en ik wil naar Schiphol... dan bestel ik een taxi aan een of andere iemand die helemaal krap zit... die het werk moet doen. Ja. Dan bel ik een taxi en dan bestel ik hem voor een straat verder. Dan laat ik die Uber-taxi voorkomen. En dan zeg ik, breng mij maar even voor twee tientjes naar Schiphol. Maar de ritprijs is inmiddels al zo idioot hoog geworden... Ja, dat je bijvoorbeeld voor 50 of 60 naar Schiphol moet. Ja. Maar stel nou, je moet van het plaatsje waar ik woon, moet je naar Schiphol. Dat kost zeg maar 60 euro, 70 euro, weet ik wat. Dan ben je 2 uur heen en weer voor een rit. Dan moet je de rit nog krijgen. Dan moet je terugkomen... En dan moet je weer een ander ritje hebben. Ja, maar Adrie... Ben je voor je 70 euro ben je 3 uur aan het werk. Maar, dat zou normaal zijn. Ja, dat zou normaal zijn. Verder. Maar ik bedoel van, je begrijpt dat het vergeleken met de Uber... betaal je dus veel te veel in een normale taxi, toch? Ja, maar omdat het tarief is opgeschroefd... omdat hij gewoon een taxi maakt, de omzet niet meer. Dan heb je zorgtaxis. Dat zijn zwaar gesubsidieerde taxis. Er zijn elektrische taxis. Er worden zware subsidies worden daar. Oneerlijke concurrentie bedoel je toch? Dat is dan waar het op neerkomt. Ja. Dan heb je taxis op Schiphol. Je hebt de Vereniging Centraal Bureau voor Taxis opgericht in 1957. Want nou vertel ik even meer. Maar, want dan, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Nee, ik moet dus afronden. Mag ik het afmaken? De Vereniging Centraal Bureau voor Taxis was een vereniging. In ene stond het TCA, Taxi Centraal Amsterdam, stond een BV op de deur. Ik heb een vereniging met leden. En bij een vereniging is het hoogste orgaan van de vereniging de algemene ledenvergadering. Ook al zeggen statuten anders of weet ik wat. Maar we zijn gewoon belazerd. En is die Dick Grijpink, is als de rattenvanger van Hamel ervoor gezet. En daar is het hele zootje achteraan gereden. Oké, ja, de naam zegt denk ik de meeste mensen niks. Ik slaas het af. Ja, maar Adrie, je gooit met de naam. Ja, maar ik slaas het af, maar heel Nederland het weten. Maar wie is die man? Wie? Die Dick Grijping, dat was iemand die zat bij de verkeersdienst. Ah, oké. Okay. En die is dan, maar ik ben als enige, en dan zeg ik het heel hard, ik ben als enige die in verweer is gegaan. En ik was meer dan 30.000 gulden kwijt. En daarna heb ik het lidmaatschap van mijn vereniging over kunnen dragen. En dat is fictief, het lidmaatschap van die vereniging. Je werd lid van die vereniging. Je schreef iemand bij in de VOW bij de KVK. En dat was de handeling. Ja. En dan zat de Koert Wils zat in het lidmaatschap van die vereniging. En die vereniging, dat was ook je bestaansrecht. Want je hoefde geen rijtijdenboekje in te vullen. Geen tachograaf en niks. Want je reed allemaal eerlijk op rooster. Het A-rooster, het B-rooster, het C-rooster. Ja. Ik vind allemaal heel veel, maar ik vertel nu het werkelijk verhaal. Kijk nog maar eens naar het eind van andere tijden. Er rijdt mijn zoon, die rijdt nog weg met een Caprice. Ik ben... Adrie, als eerste gerij, het spijt me zeer, maar ik zit echt met de tijd en ik begin, de draad heb ik niet meer. Ik heb niet meer helder voor ogen waar het zeg maar, naartoe zou kunnen gaan. En ik denk, het zijn, de het mensen zijn sukkels, ze hebben een vereniging opgegeven. Oh, oké, okay. En dat is zeg maar een grote fout. Okay. Adrie, want ik zit dus echt je even... Je kan de motorclub ook niet opheffen, dan moet hij wat verkeerds doen. Oké, okay, en dat stukje begrijp ik. Dankjewel, Adrie. Dat brengt ons meteen bij de laatste woorden van de uitzending. Ja. Het laatste woord. Sorry, man, Youssef. Tweede keer. Ja. Tweede keer, Borat. Maar je belt tweede me keer. Altijd aan het einde van de uitzending. Oké, okay, morgen. Morgen, ik hou je eruit. Morgen. Tot morgen, Youssef. Tot morgen. Het is goed, maar het is yes. Doei. Ja, Piet. Het laatste woord van Piet. Ja, Morad, ik wil even melden eerst. Morgen gaat het over nieuws uit Oeganda. Oh! Ja, dan krijgen we nu het graanverhaal nummer 16. Administratieve druk verplettert het echte werk bij onderwijs en zorg. Verwijder zoveel mogelijk overbodige administratieve regels, zodat de mensen in het vak zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met hun echte werk. De drive, de motor, dreigt totaal vast te lopen door onnodige, tijdverslindende regeltjes die mensen van hun tijd berooft, frustrerend werkt en zorgt voor burn-outs. Kortom, zorg voor nog meer vacatures dan indien nodig zouden zijn als men zich uitsluitend en alleen kon richten op zijn kernactiviteiten. Managers zijn hier minder goed op hun plaats. Want deze managers houden zich voornamelijk bezig met cijfertjes. En hier gaat het juist om mens-tot-mens contacten. De menselijke maat. Bijvoorbeeld de leraar die een kind probeert wat bij te brengen. Of de ziekenverzorger die even een praatje maakt met een eenzame 80-jarige. Het is nu alleen maar haasten en hollen, terwijl je maar het gevoel blijft houden dat je nooit tijd genoeg hebt. Nooit het voldane gevoel krijgt van goed een klus geklaard te hebben. Anders zou men burgerlijk ongehoorzaam kunnen worden en zelf die regeltjes overboord kunnen gooien. Want waarom jaar in jaar uit je rot haasten, je maximaal uitsloven, altijd blijven doorhollen als je zeker weet dat je nooit te laat kan komen op je eigen begrafenis, Piet? Ja, mooi weer. De laatste woorden van Piet. Eén vraagje hoor. Hoe kom je in godsnaam helemaal bij Oeganda? Daar heb ik laatst iets over gehoord in een radioprogramma. En daar is ophef ontstaan omdat het toerisme daar die wilde dames gebruiken voor een ronde vormen om promotie te maken voor dat land. Och. Oké, nou, ik ben benieuwd naar de details. Ik hoor je morgen weer dus in het laatste woord van Piet. Tot morgen. Fijne morgen, dag. Morgen, het gaat je goed. Dankjewel. Dag. Doeg. Fijn dat jij weer luisterde naar Gaan. We hebben het gehad over misleidende namen van producten, online daten, Uber en traditionele taxis. Graag spreek ik je morgen weer tijdens een gloednieuwe Gaan. Dankjewel voor het inbellen, luisteren En like onze Facebookpagina even als je wil. Facebook.com/gaanop1. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Bye bye. NPO Radio 1.